NPO Radio 1. 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De NAM verkoopt vrijwel alle gasvelden en pijpleidingen in de Noordzee aan een Canadees bedrijf, Tennis Energy. Het aardoliebedrijf probeert dit soort kleinere gasvelden al sinds 2021 te slijten, maar tot nog toe zonder resultaat. De velden zijn steeds verder aan het leegraken en de opbrengsten wegen voor de NAM niet meer op tegen de kosten. Nu betaalt het Canadese bedrijf er bijna 165 miljoen euro voor. Het bedrijf neemt ook 250 banen over van de NAM. Het gebied bij Landgoed en Treek in de gemeente Leusden wordt tijdelijk gedeeltelijk afgesloten. Dat heeft de gemeente besloten nadat recent een kind in het gebied zou zijn gebeten door een wolf. Het gebied blijft zeker tot 15 augustus dicht. Ook adviseert de gemeente Leusden om een groter gebied rondom dat landgoed te mijden. Er zijn in kortere tijd verschillende incidenten geweest in de regio met één wolf daar. Toezichthouder ACM gaat extra onderzoek doen naar het verdienmodel bij stadsverwarming. Bekeken wordt of klanten van een warmtenet niet te veel betalen. Bewoners van bijvoorbeeld flats kunnen niet van leverancier wisselen. Door gedoe over de kosten gaat de aanleg van die warmtenetten moeizaam. 5 klimaatdemonstranten van de actiegroep Just Stop Oil hebben in Groot-Brittannië forse celstraffen gekregen voor het voorbereiden van een snelwegblokkade. Ze kregen allemaal minstens 4 jaar cel. Het is de zwaarste straf voor een vreedzame protestactie ooit in het Verenigd Koninkrijk. De veroordeelden planden 2 jaar geleden een snelwegblokkade bij Londen. Just Stop Oil werd bekend door het spuiten van oranje verf op onder meer kantorengebouwen, ook hier in Nederland. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Victor Campenaerts. Hij won de heuvelachtige rit van bijna 180 kilometer van onder meer Kwiatkowski en Vergeer in de sprint. In het algemeen klassement veranderde er nagenoeg niks. De Sloveen Pogacar rijdt ook morgen nog in het geel. Het weer dan vanavond is droog en tot halverwege de avond is het nog zo'n 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen ook warm met 26 graden aan zee tot 31 graden landinwaarts. En het blijft vrijwel overal droog. Dit was het NOS Journaal. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ze zijn er weer, de Hubo Outletweken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris boekhandels hebben we ruime keus. Zoals de nieuwe bestseller van Huib Modderkolk. Dit wil je echt niet weten. Een bloedstollende page-turner over de schaduwkanten van de online samenleving. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. NTR. In zijn boek Opstand neemt onze gast ons mee op reis door het Europa van nu. Hij ziet de populistische revolte als een strijd om de ziel van Europa. Is er sprake van een beweging gericht op de omverwerping van een linksliberale elite die de westerse eigenheid zou ondermijnen? Hier is Marijn Kruk. Kunststof. Uw presentator is Sascha Bronwasser. Stel, ik was bij jou komen eten. Ik was bij jou komen eten in de Rue Glacière in Parijs, waar je lang gewoond hebt. En je had indruk op me willen maken. Met een onvergetelijk Frans gerecht. Wat had je dan voor me gekookt? Nou, ik denk dan was ik naar de markt gegaan, dus naar de Marché de Corvisart. En dan had ik zo een van die fantastische vissen gekocht die daar liggen. Ik denk een tarbot. Okay. Dat is een hele mooie vis natuurlijk. Ja. En dan was ik, denk ik, naar boven gegaan, dus iets hoger geklommen. Naar Danfer Rochereau. En in de Rue Daguerre had ik dan een fles Bourgogne voor je gekocht, denk ik. Oeh. Ik zou willen dat dit werkelijkheid kon worden. Tarbo met Bourgogne. Zou je dat als een progressief of een conservatief gerecht bestempelen? Oh, dat. Dat is in Frankrijk is eten eigenlijk juist heel verbindend. Mm-hmm. Dat is me altijd heel erg opgevallen. Dat zowel heel rechtse mensen als heel linkse mensen houden allemaal erg van lekker eten. Ja. En ook bij diner, dat wordt eigenlijk altijd gedeeld. Dus, dus, en dan maakt de soort gerechten of de soort wijnen die je drinkt, dat maakt niet uit. Nee, die zijn niet politiek, heb ik niet kunnen ontdekken. Jeetje, dit biedt mogelijkheden. Ja, zeker voor Frankrijk. De verbinding. Ja. Ja, absoluut. Goed. Marijn Kruk, historicus en filosoof. Je woonde 18 jaar lang in Parijs, waar je een tweede studie deed na een eerste studie in Utrecht. En je ging werken als correspondent. Je deed verslag van de Arabische lente vanuit Parijs. En je maakte ook vanuit die stad journalistieke reizen langs verschillende brandhaarden. Mali, Syrië, Irak. En je verbleef ook voor langere tijd in Istanbul. Dus het was een soort duiventil, dat Parijs van jou. Je schrijft voor de Groene Amsterdammer, NRC en andere bladen. En nu is er jouw boek Opstand. Opstand. Met de ondertitel De populistische revolte en de strijd om de ziel van het Westen. En Roxane van Ypres noemt het een onmisbaar boek. Voor je ligt een tegel. Ik ben heel benieuwd wat je daar aan het einde van de uitzending op gaat schrijven. Goed, Marijn. Een boek over populisme. Het ligt hier dat Opstand heet. En waar op de cover een roedel huilende wolven staat. Wat dacht je? Laat ik er subtiel inkomen. Ja, nee. Het was me aanvankelijk eigenlijk ook ontraden door mijn... vrienden die ik dat testte, er waren meerdere ontwerpen. Mm-hmm. Het sprak mij gelijk heel erg aan, omdat het, ik vond het heel heftig. Ja. Maar ik kreeg dan gelijk van, dit zijn de grijze wolven. Hè? Dus zeg maar die radicaal rechtse groepering in Turkije. Of het is gewoon te heftig. En toen dacht ik van, eigenlijk is het juist heel erg terecht. Want wat ik eigenlijk ook wil aankaarten. En wat voor mij dat radicaal rechts eigenlijk ook wel wil zeggen. Dat het gaat ook heel erg over de hyperbol. Hè? Dus het is eigenlijk een heel heftige cover met die wolven die huilen. Maar eigenlijk als je kijkt wat radicaal rechts doet en is. In de taal, zij bedienen zich ook zelf heel erg van de hyperbol als stijlmiddel. Dus ik vond het eigenlijk wel een soort spiegel. Ja, dus het is heftig in taal en het is ook... Het is ook niet één wolf, het is een roedel. Dus het is ook meehuilen met de wolven. Precies. Het is ook een groep die dit doet. Ja. Je onderzoekt de opkomst van populistische bewegingen en van radicaal rechts. En het is nu overal om ons heen. In die zin kon je boek bijna niet afsluiten, denk ik. Nee, want de ontwikkelingen volgen elkaar dagelijks op. Maar je stelt drie heel heldere vragen in je boek. Hoe ziet die revolte er in de praktijk uit? Wie maken haar mogelijk? En wat is haar kans van slagen? Ja. En toen ik die heel heldere vragen las, die vragen die er eigenlijk al jaren leven, dacht ik, was zo'n boek er nog niet? Is zo'n onderzoek wel eens gedaan? Ja, ik denk niet op de manier waarop ik het wilde. Wat ik altijd wel nastreef in mijn journalistieke werk, is een soort combinatie van veldwerk, journalistieke beschrijving en ook wel ideeën. Filosofie. Er zullen ongetwijfeld hele geleerde boeken zijn over dit onderwerp die dit ook op dit punt maken. Maar ik denk niet op een soort verhalende manier zoals ik dat heb geprobeerd. Door ook met allerlei mensen te gaan praten die ook heel verbeeldend eigenlijk neer te zetten. Van of het nou gaat over heel gewone mensen in Engeland of zeg maar Renaud Camus. Hè, dus die bedenker van de omvolkingstheorie die ik in zijn château heb opgezocht in het zuidwesten van Frankrijk. En zo ben ik ook naar Boedapest gegaan, naar Orbán. En heb ik met zijn entourage gesproken, dus met zijn adviseurs en met zijn ministers. Dus het moest echt een boek worden met de voeten op de grond, zeg maar. De poten in het bluswater. Ja, heel levendig en daar hou ik ook van. Soms zitten er ook wel meer persoonlijke bespiegelingen ook in. Hè? Dus waar ik vertel over Roger Scruton, een hele belangrijke conservatieve denker voor deze beweging. Daar komen we zo op. Ook fan van was. Ja. Dus ja, ik heb eigenlijk gewoon een heel lekker boek ook willen schrijven. Een lekker boek. Nou, ja. Dat is het. Ik heb het met stijgende bewondering en verbazing ook wel gelezen. Dat ik dacht, waarom wist ik dit allemaal niet? Waarom heb ik, of wist ik al die onderdeeltjes wel, maar heb ik dit nooit als een geheel gezien? En inderdaad gaat dat in een degelijk filosofisch onderbouwd ook. Je draagt allerlei boeken aan die ik onmiddellijk waarschijnlijk helemaal niet kan lezen. Daarnaast ga je ook naar de hondenrennen in Engeland. En je zoekt overal iedereen op die op zijn manier hiermee te maken heeft. Voordat we verder gaan over hoe je dat hebt aangepakt, wil ik even naar de actualiteit. Hoe keek jij gisteren naar, eergisteren, premier Dick Schoof, die namens Nederland moest manoeuvreren rond Viktor Orbán? Ja, nou, ik heb de bewegende beelden niet gezien. Mm-hmm. Wel een aantal krantencovers. Ja, nou, bewegen bedoel ik televisiebeelden. Maar zin, ja, ook, ja, ja. Nee, maar ook wat moet hij nou eigenlijk zeggen? Ik zag gewoon wel, ik voelde me daar zelf ongemakkelijk bij. Ik bedoel, hij is de premier van alle Nederlanders. En hij stond toch een beetje schaapachtig, stond hij daar althans in de foto's die ik zag. Een soort van half, het te gezellig te hebben met Orbán, vond ik eigenlijk. Maar is zijn opdracht eigenlijk ook niet onmogelijk? Hij moet van een deel van zijn regering, mag hij nergens over praten, mag hij hem niet tegenhouden. En de andere zegt, we gaan nooit meer, zolang Orbán voorzitter is van de EU, gaan we daar niet meer naartoe. Nee, maar goed, hij heeft die baan genomen. Mm-hmm. Dus dat gaat ook. Nou ja, kijk, we hebben die regeringsverklaring gezien, die 2 dagen. Ja. Dat was toch heel, heel zorg, zag dat eruit. Mm-hmm. Ik denk dat dit, kijk, dat schets ik ook in een van die hoofdstukken over Oostenrijk. Dat eigenlijk gewoon die rommeligheid, die affaires, dat gedoe, zeg maar. Dat is de praktijk van het regeren met radicaal rechts. Dus ik denk dat we dit, wat we hebben gezien, dus die 2 dagen en nu ook weer, dat dit gaan we gewoon, vanaf september gaan we dit gewoon elke dag weer opnieuw zien. Ja. En dan zal het dus steeds ook gaan over wat mag je zeggen. En hoe mag je iets benoemen of niet. Want daar is het gaat. Je boek gaat voor een groot deel ook over taal. En hoe de dingen heten, welke woorden gebruikt worden. Ja. Soms ontneemt dat zelfs wel het zicht op waar het eigenlijk over moet gaan. Ja. En Hongarije is heel prominent aanwezig. En Boedapest komt steeds terug. Je bent er heel veel geweest. En waarom is die stad zo belangrijk in dit verhaal? Wat gebeurt daar? Ja, nou kijk. Ik heb dat op een gegeven moment, ik had dat nooit echt zo in de gaten. Dat heb ik eigenlijk pas in Parijs ontdekt. Toen ik langs een kiosk liep en een blad zag. Dat heette L'Incorrect. De politiek incorrecte. Mm-hmm. En die hadden een soort special over Boedapest. Met allemaal hele positieve reportages eigenlijk vanuit het land. En dat was op een moment dat er ook hele kritische rapporten over Hongarije eigenlijk verschenen. Dus ik was daar, dat fascineerde mij. Dus ik heb dat gekocht en toen zag ik pas eigenlijk, toen kreeg ik door dat in welke mate eigenlijk Boedapest een soort pelgrimsoord eigenlijk was voor conservatieve, radicaal rechtse, ook ultrarechtse denkers, figuren en ook politici. Dus toen ben ik daar. Wat vinden ze daar? Want ze hebben daar hun denktankjes. Hè? Er zijn allerlei groeperingen die juist daar zich verenigen. Ja, ik denk ook een soort vrijplaats. Want ze voelen zich toch ook vaak miskend of vervolgd is een groot woord. Maar niet gewoon op hun gemak in hun eigen land, zeg maar. Ja. Tegelijkertijd is ook Hongarije is een soort, het is een soort model. Het is een soort van land waar een soort van front staat eigenlijk in die cultuuroorlog die ik beschrijf. Ja, dat is een groot woord, maar ja, front staat. Wat kan daar dan wel, wat elders niet kan? Nou, het is dat je dus onbekommerd opkomt voor wat het eigene is. En dat het is natuurlijk een heel breed begrip. Dat gaat in zekere zin van, de Europese cultuur, maar dat is ook een heel breed begrip. Het gaat ook over kleur, over witte etniciteit. Het gaat over het christendom. Het gaat over conservatieve waarden. Dat zou daar allemaal intact zijn of beschermd worden. Ja, of in elk geval, dat is iets wat Orbán heel openlijk heeft neergelegd, waarnaar hij streeft, heel omkommerd. Ja. En hij heeft daar ook alle kans voor. En dat is denk ik heel belangrijk. Mm-hmm. Hij heeft er alle kans voor om dat na te jagen. Omdat hij toch die macht, die staat zo, zo heeft heringericht dat hij niet echt wordt tegengesproken daar. In elk geval niet op een manier dat zijn macht in het geding is. Ja. En daarbuiten is hij natuurlijk ook heel vocaal. Hè? Dus hij draagt een wereldbeeld uit waar we hem ook zien. Hè? Ja. Dus de afgelopen week, dan was hij dus naar China, naar Amerika, naar Moskou van Poetin. Ja. En dan zie je heel duidelijk dat hij ook iets uitdraagt waarin hij ook echt voorop loopt. En heel zelfverzekerd. Dus alle kritiek lijkt van hem af te glijden. Ja. Want hij zegt, dit is onze cultuur. Ja. Die verdedigt. Het is niet jouw cultuur. Maar... Nou ja, precies. En dat is natuurlijk ook een soort van... in die zin is hij ook een soort van... een soort kwajongen. Mm-hmm. Wat stelt Hongarije nou eigenlijk helemaal voor als land... in die hele grote Europese Unie? Hè? Er wonen 9 miljoen mensen. Ja, maar daar heb je me toch wel aardig van overtuigd... dat ik het zo niet moet zien, zeg maar, als kwajongen. Nee. Want dat dacht ik ook eigenlijk. Ik ga even naar... je noemt het woord cultuuroorlog. En je brengt die eigenlijk die tegenstelling en die verschillende cultuur... want er valt heel veel onder. Het is niet heel duidelijk de ene cultuur tegen de andere. Het is soms zelfs de cultuur tegen iets van binnenuit, vaak van binnenuit. Ja. Je reist voor dat boek langs heel veel landen. Je bezoekt Engelse hondenrenden, zoals ik al zei... maar ook conservatieve denktanks, Italiaanse dorpjes, Franse kastelen. En je navigeert langs de mensen met klachten... en degene die zeggen dat ze daar een antwoord op hebben. Laten we even luisteren naar een Frans liedje dat je noemt... Les Oubliés van Gauvin Serre. Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Les Oubliés van Gauvin Serre, ja. Een liedje dat in de tijd van de gele hesjesbeweging eigenlijk een beetje onder de radar van de grote radiostations een hele grote hit werd en vervolgens ook nationaal. Voor degenen die het Frans niet machtig zijn, wat zingt hij? Nou, hij zingt over eigenlijk de leegloop van het platteland. Hè. Dus les oubliés zijn de vergetenen. Dus dat zijn de mensen die op het platteland wonen... en die zich vergeten voelen door Parijs, door de politici... door de elites in de grote steden. Mm-hmm. En dat de publieke opinie... Nou, zeg maar de openmaakvoorzieningen achteruit gaan. De scholen, de winkels, de vervoer, de ziekenhuizen. Ja, en dat is natuurlijk ook echt op het Franse platteland een realiteit. En dat is natuurlijk ook waar die gele hesjes beweging uit voortkomen is. Ik fietste altijd heel veel in Frankrijk. Mm-hmm. Ook om reportages te maken, maar ook op vakantie. En maakte ik van die lange treks. En dan zie je toch echt die verarming en die verschaling van dat platteland. En die leegloop. Nou ja, wat je ook in het zuiden van Italië ziet of in Spanje op bepaalde plekken. Is dat veel, veel pregnanter nog dan in Nederland? Waar misschien ook door de schaal. Maar inderdaad, daar ben je echt gesjocht als je in een dorpje woont waar geen bus meer komt. En is dat die tegenstelling waar van platteland? Is dat waar die beweging uit voortkomt? Of is het een tegenstelling die wordt uitgespeeld? Ja, nou, ik denk dus het laatste eigenlijk. Hè. Dus mm-hmm. mijn aanvankelijke opzet was om met de boze burger echt te gaan praten. Dus dat ging ik overal doen op allerlei plekken in Europa. En toen dacht ik wel van, dit is gewoon niet het hele verhaal. Er is ontevredenheid, maar er is ook, ik merkte ook dat heel vaak die boosheid een bepaalde richting op werd geduwd. Want je kunt je heel vergeten voelen, maar dat kan ook maken dat je op een linkse partij gaat stemmen die expliciet daarvoor op te komen. Ja, dat is misschien Frankrijk wel een goed, ook recent voorbeeld, want Bretagne heeft bij de laatste verkiezingen massaal op rechts gestemd, terwijl het van oudsher een heel socialistisch deel van Frankrijk is, waar ook eigenlijk de problemen die juist terecht zegt adresseren. Immigratie heb je daar eigenlijk nauwelijks. Nee. Dus ze hebben wel de problemen, maar de oorzaken die rechts benoemt, die liggen helemaal niet daar. Nou, en eigenlijk is ook Bretagne best wel welvarend, hè? Dat is echt niet zo arm als andere delen van Frankrijk die ik goed ken. Ja. Dus het is heel op de wereld gericht. Het is heel Europees, was het altijd. En inderdaad, met die Europese verkiezingen vooral, werd de Rassemblement National daar ineens het grootste. Ja. En jij noemt het ideeën ergens in pompen. En wat voor kneden. Ideeën worden dan? Nou ja, kijk. Pompen en kneden noem je letterlijk. Dus er is een tegenstelling. Het platteland heeft te lijden onder bepaalde oorzaken. Ja. Wat is daar dan ingebracht? Nou ja, dat is toch gewoon dat dus door. Je hebt daar iemand, die heet Vincent Bolloré. Dat is een heel machtige mediamagnaat. Nou ja, het zit al een beetje ingebakken natuurlijk. Hè? Een machtige mediamagnaat. Ja, is een beetje heel veel M's. het is een beetje dubbelop. Maar dat is een ultra-katholieke man. Die echt nog veel meer dan Rupert Murdoch. Hè? Want van hem wordt eigenlijk ook al gezegd. Hè? Dus de baas van Fox. Nou ja, hij is nu geloof ik echt met pensioen. Maar zijn zoons hebben het overgenomen. Maar wat Murdoch nog wel had, er moest altijd echt wel geld verdiend worden. Die Tucker Carlson, die is er op een gegeven moment gewoon echt uitgeknikkerd, omdat hij te radicaal werd. Ja, maar dus in Amerika zat ook wel geldmachine vanuit de media achter. Zeker, Trump, zeker. Maar laten we even. Maar bij die Vincent Bolloré gaat het eigenlijk nog veel meer om de ideologie. Hij neemt media over en die transformeert die gewoon rukzichtloos tot radicaal rechtse vehikels. Ja. En dan zie je eigenlijk dat alle problemen worden gekoppeld aan immigratie. Dus het alles verdwijnen is van de bus, het sluiten van het ziekenhuis. Ja, het is de schuld die leeg loopt. Er wordt een soort angst ook bijgepompt. Waarbij ook, moet ook wel worden gezegd, eigenlijk alles wordt in een soort van culturalistisch, identitaire invalshoek geplaatst. Ja. En dat is wel het terrein van extreem rechts, toch? Ja. Om in die termen te praten over. Ja, over de samenleving. Ja. Dus dan kan je alle problemen in die termen plaatsen. En dan kom je eigenlijk. Het is een soort invoegstrook naar radicaal rechts, eigenlijk. Ja, mooi beeld. Ja. Wel. Ja. Sowieso zit je boek vol met mooie beelden, moet ik zeggen. Ja. Ik wil even, voordat we straks een korte onderbreking hebben van het journaal, eens even terug naar waar die interesse bij jou ontstaan is. Ja. In dit hele onderwerp. Of überhaupt in de politiek, want je hebt politieke filosofie gestudeerd. Ja, in Parijs, ja. Werden er bij jou politieke gesprekken gevoerd aan de keukentafel? Nee, eigenlijk niet. Gezin? Nee. Ik heb eigenlijk een. Niet ten nadele van mijn moeder, die mij heel fijn en liefdevol heeft opgevoed. Maar ik had niet het idee dat daar een soort van. De politiek, dat daar de. Ja, ook de discussies op scherp stonden. Ik had zelf ook heel andere interesses. Ik was aan het uitgaan, ik was aan het waterskiën, ik was aan het sparen om kleren te kopen. Oké, elke puber. Ik heb een heel late politieke bewustwording eigenlijk. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk een beetje op de universiteit in Utrecht. Kwam ik op een gegeven moment in aanraking met een Franse denker, Alexis de Tocqueville. Ja. En daar ging ik me in verdiepen. En er waren heel weinig mensen om mij heen die daar iets over konden zeggen. Dus ja, ik ben daar eigenlijk een soort beetje ingerold. Ja. Hoe kwam je hem op het spoor? Ja, het was eigenlijk vrij willekeurig zo. Dat was zo gewoon, Je stuitte erop. Nou, een lijstje van, Marijn, doe jij dat of zo? En ik zo, maar toen raakte ik daar een beetje door gegrepen. Ja. En ik wil toch nog even wat toch grappig. Was het dan het gebrek aan politiek besef? Dat je ineens dacht van, waar heb ik me eigenlijk al die tijd niet mee bezig gehouden? Of vond je het jammer dat je dat niet eerder had ontdekt? Ja, nou, op zich, ik vond het wel ik kwam in aanraking eigenlijk met bepaalde ideeën. Wat ik ook wel in mijn boek benoem, die anti-verlichting. Hè, dus die hele conservatieve denktraditie. En daar had ik me vrij intensief in ingelezen. En ik kwam op een gegeven moment eigenlijk iemand op mijn pad, die ook op het pad van veel mensen in Nederland kwam, namelijk Thierry Baudet. Ja. En die sprak eigenlijk die taal. En dat vond ik heel fascinerend. Die sprak die taal die ik eigenlijk alleen maar kende uit het begin van de 19e eeuw. Ja. En die we eigenlijk helemaal niet meer. Die ook een groot fan van Tocqueville, van de Tocqueville was. Zeker, zeker. Ja. Dus dat vond ik eigenlijk heel fascinerend. Dus ik hoorde eigenlijk een soort van politiek vocabulaire, waarvan ik eigenlijk dacht, dit zijn we een soort van vergeten. Dit doen we niet meer. Überhaupt dat er zo over gesproken werd. Ja. Ja. En dat vond je aantrekkelijk. Nou, aantrekkelijk, vooral fascinerend. Want ik ben, ja, ik zou mezelf niet zo noemen. Ik ben niet conservatief. Ik ben gewoon wel progressief, liberaal, links misschien zelfs. Dus, en misschien was je dat toen nog niet. Nou, ja, dat was toen nog niet echt uitgekristalliseerd, denk ik. Nee. Dat, tenminste, ik neem aan, je was jong, je bent aan het zoeken. Ja, nou, ja, zeker. Dus, nou ja, die naam kwam al even voorbij in het begin van het gesprek. Die Roger Scruton. Mm-hmm. Dat vond ik dus heel fascinerend. Dat was een uitzending van de Als je het goed vindt, gaan we er straks, straks iets over klaarstaan. Okay, ik ben nog even naar het begin aan het vissen. De Tocqueville noem je. Ook dus de filosoof Baudet komen ook nog op. Ja, maar hij is wel een liberale filosoof. Hè? Ja, noemen ze een idee van de Tocqueville? Ik moet echt wel benadrukken. Daar zijn veel conservatieven ook echt wel mee aan de haal gegaan. Mm-hmm. Hij is iemand met wie je heel veel kanten op kan. Ja. En hij is heel beroemd in Amerika vooral. Hij heeft een boek geschreven, De la Democratie in Amerika, in twee delen. Naar aanleiding van een reis die hij heeft gemaakt in 1831, van 9 maanden door de Verenigde Staten van Amerika. Ja. En hij had eigenlijk 1 grote vraag in het achterhoofd. Wat had de Franse Revolutie? Had hij niet meegemaakt, maar zijn ouders wel. Zijn grootvader was onthoofd. Maar door de guillotine, van Robespierre. En dat een groot trauma achtergelaten. En het idee was ook van, hoe kunnen nou die idealen van die Franse Revolutie combineren met een soort werkend staatsbestel, dat een soort van oorlijkheid ook is. Ja. En hij dacht dat er in de Verenigde Staten van Amerika antwoorden op waren. In de jonge democratie. Dat leek erop. Want het leek erop dat ze daar moeiteloos zo die idealen van vrijheid en gelijkheid, die in Frankrijk eigenlijk niet met elkaar te combineren leken. Mm-hmm. Ze leken dat in de Verenigde Staten heel makkelijk te combineren. Dus hij wilde weten, hoe kan dat nou? Ja, en toch is dat is denk ik, wat is dan precies wat jou als twintiger? Hoe kon je die taal en die begrippen vertalen naar de jaren 90 in Utrecht? Ja, maar wat bedoel je precies? Nou, je was een student en dat sprak je aan. Maar het, is ook, het gaat wel over een heel andere tijd, een heel andere samenleving. En toch trok je daar iets in aan dat je misschien wel miste? Ja, het was gewoon meer dat ik heb de jaren 90 altijd als een heel, heel apolitieke tijd ervaren of zo. Mm-hmm. Het was, ik wilde best wel graag me engageren. Dat weet ik nog heel goed. Maar ja, alles leek een soort beslist of zo. Het was de BV Nederland, het was paars, het was alles leek een soort van liberale eindtijd, een soort liberale horizon te zijn. Maar ik vond het moeilijk eigenlijk om op dat moment idealen te hebben. Ja. Dus, dat is eigenlijk wel mooi, want het was eigenlijk het einde van de idealen. Hè? Die hadden we allemaal gehad. En dus ik zat in Utrecht, dus ik ging gewoon maar boeken lezen gewoon. Ja. En romans lezen. Ja. Ja. En kan je nog een roman herinneren uit die tijd? Nou, ik las toen wel veel Dostojevski. Dat was heel fascinerend. En Franse romans, Flaubert, was ik ook heel fan van. Ja, dus een zekere hang naar romantiek. Ja, mag ik zeggen. Existentialisme ook, hè, ook. Via Dostojevski. Ja. Grote vragen. Grote levensgrote vragen. Dat zat er heel vroeg in. Je hebt ook nog, dat moet ik nog even zeggen, je hebt ook een korte flirt gehad met de hotelschool. Daar begon ik natuurlijk ook over dat eten. Oké, want jullie hebben goed zitten spitten. Ja, tuurlijk. Nee, dat klopt. Voor iemand, dat was misschien nog voor je politieke ontwaken. Jazeker. Dus de hotels, maar dat was het niet. Nee, ik ben opgegroeid in Leiden. Ik werkte daar veel in restaurants, in de keukens. Ja, in keukens. En op een gegeven moment moet je een keuze maken van wat je gaat doen na je middelbare school. Ik had VO gedaan. En ja, het leek mij gewoon leuk om op die hoge hotelschool te zijn. En later de manager te worden van een groot 5-sterren hotel. En dan in een mooi pak te lopen en een grote auto te hebben of zo. Dus, het is misschien ook wel een beetje een schematische voorstelling van. Ja, zo ging dat. Dus ik ben er ook, dat is ook hard afgestraft. Want ik vond het dus helemaal niet leuk. En, wat belandde je in een keuken waar iedereen tegen je stond? Ja, ik kwam er ook wel achter dat je dus eigenlijk niet in de keuken komt te staan. Want mm-hmm. Het is natuurlijk een managementschool. De Hoge Hotelschool is een managementschool. Dus ik zat daar op een internaat zelfs. Dus met een kamergenoot in Scheveningen. En ik was daar doodongelukkig. Ja. Nou, heb je best ook verder gezocht. Je bent ook nog bij een roeiclub gegaan toen je ging studeren. En dat was het ook niet helemaal. We hadden een aardige... Je vriend Jeroen Simons, die zei daarover... Hij is uiteindelijk veel te autonoom voor zo'n club... waarin hij jongens een beetje de regels zag nadoen... die ze hadden aangeleerd gekregen. En zich helemaal niet afvroegen waarom of ze dat nou wel leuk vonden. Ja, ja. Ik heb Marijn echt leren kennen, zegt hij... als degene die altijd zei na een instructie... ja, maar kijk... Haha, hij ging er altijd tegen in. Dan zat de hele boot te wachten tot hij overtuigd was van het nut van het een of ander. Ja, ja. Dus ook, misschien bij die roeiclub, net als op die hotelschool. Ja. Benauwde nou, die structuur je dan? Ja, of die regels? Je lopen wel een beetje twee dingen door elkaar, denk ik. Want ik zat ook op het USC, dus op het Utrecht Studentenkoor. Ja. En daar, daar liep ik wel heel erg op tegen, dus die regels en die conventies. Ja. En ik ben eigenlijk juist gaan roeien om eigenlijk wat. Weer daar een beetje van los te komen. Ja. En want ja, mijn studie liep ook echt in het honderd en een beetje een soort ritme eigenlijk op te bouwen. Ja. Dus voor mij was het juist dat roeien was juist eigenlijk heel fijn om eigenlijk een beetje te, ja, te onderwerpen is een groot woord, maar juist mm-hmm. Ja, structuur te krijgen. Ja, een soort structuur ja. En dat je zo, nou ja, toch wel onderwerpt aan zo'n trainingsschema. Je moet dan 9 keer per week trainen in zo'n 8. En dat is dan eigenlijk ook wel iets heel moois, hoor. Ja. Daar gaan we zo nog even over hebben. We gaan even naar het journaal. Inmiddels is hier aangeschoven Ties van Kesteren met het nieuws. NPO Radio 1. 5 klimaatdemonstranten van de actiegroep Just Stop Oil hebben in Groot-Brittannië forse celstraffen gekregen voor het voorbereiden van een snelwegblokkade 2 jaar geleden. Ze kregen allemaal minstens 4 jaar cel. De NAM verkoopt vrijwel alle gasvelden en pijpleidingen in de Noordzee aan een Canadees bedrijf. De velden zijn steeds verder aan het leegraken en de opbrengsten wegen voor de NAM nu niet meer op tegen de kosten. Het Israëlisch parlement heeft zich uitgesproken tegen de oprichting van een Palestijnse staat. In de Knesset is een resolutie aangenomen van een rechtse oppositiepartij. Die stelt dat de vestiging van een Palestijnse staat een existentiële bedreiging zou vormen voor de staat Israël. De centrumlinkse oppositiepartij Lapid verliet uit protest het parlement en stemde niet mee. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Victor Kampenaerts. Hij won de heuvelachtige rit van bijna 180 kilometer. In het algemeen klassement verandert er nagenoeg niets. De Sloveen Pogacar rijdt ook morgen nog in het geel. Welkom terug bij Kunststof. Ik ben Sascha Bronwasser en mijn gast vandaag is journalist Marijn Kruk. Hij schreef het boek Opstand over de achtergrond en de opkomst van populistische bewegingen en radicaal rechts. Marijn, we waren net bezig uit te pluizen, of ik was bezig uit te pluizen waar jouw politieke antenne is ontstaan. En je noemde al het Utrecht Studentenkoor. En dat noem je niet zomaar, het staat ook in je boek. Ja. Je denkt terug aan het Utrecht Studentenkoor op het moment dat je in Oostenrijk onderzoek doet naar de Burschenschaften. Ja. Een beweging die eigenlijk heel veel politici heeft geleverd. In Oostenrijk. In Oostenrijk, een radicaal en extreem rechts gebeuren. Hij zegt, vergeleken daarbij is de Utrecht Studentenkoor echt een hele liberale linkse club. Maar ik zou graag willen dat je dat stukje over over dat studentenkoor ook even voorleest. Ja. Ook om even een indruk te krijgen van... Van het boek. Van het boek en ook hoe leuk het is om het te lezen. Oké, nou eventjes. Even kijken. De vaartstreepje staat. Even kijken, terwijl... Ik pogingen onderneem om bij een van de prominente hoofdstedelijke Burschenschaften binnen te raken, komen onvermijdelijk herinneringen boven aan mijn tijd bij het Utrecht Studentenkoor. De romantische ziel die ik was, hoopte ik op verheven mannenvriendschappen en hoogstaande gesprekken over literatuur. De werkelijkheid was anders. Het USC was ongemengd en fysiek contact was toen nog toegestaan. De doordringende geur van schoonmaakmiddel en verschaald bier, de zwiepende deur, de opgewonden gesprekken, de heftige onderlinge rivaliteit tussen huis en jaarclubs. Het was een andere wereld. Zo intens dat het eigenlijk niet uit te leggen viel. Mijn medestudenten bij de vakgroep geschiedenis zetten grote ogen op als ik me na een nacht ontgroenen op college meldde, mijn onderkaak en hals rood opgezwollen van de bloeduitstortingen. Wat kon ik zeggen? Ja. Ja, ik dacht echt, het is goed om dat eens van binnenuit te lezen. En wat kon je zeggen? Het viel ook eigenlijk niet uit te leggen. Nee. Heb je daar. Ben je daar lang bij gebleven? Ja, een jaar. Een jaar, ja. Toen ging het niet meer. Nee, want het was gewoon ook. Ik vond het gewoon heel. Het was heel intens. het was ook op een bepaalde manier heel traumatiserend of zo. Ik weet nog dat ik gewoon met een van mijn jaargenoten, we zaten gewoon, we hebben nog 2 jaar daarna gewoon elke dag in het café daarover te hebben van wat daar nou gebeurd was of zo. Maar het was ook, ik had traumatiserend. Nou, een bepaalde manier wel, maar ik had het ook weer niet willen missen of zo. Dus ik heb, ik heb later aantal oorlogen verslagen, aantal conflicten, best heftige conflicten in Libië, in Irak, in Mali. En daar deed het me eigenlijk ook aan denken dat het is zo'n, het is een soort van enorme intense gebeurtenis. Ja. Die ook wel maakt dat je op een bepaalde manier heel erg gevoel hebt dat je leeft, maar dat je ook denkt van ik wil niet dat dit de normale wereld is. Je leven gaat duren. Ja, ik denk ook wel. Het feit dat jij zo gemakkelijk door allerlei milieus beweegt, zal een deel zal ook daar vandaan komen. Ja, misschien. Dat je dat zo kent. Ja. Maar ik heb ook altijd wel gewoon, ik denk ook wel, ik heb altijd ook heel veel baantjes gehad of zo. Mm-hmm. Ik werkte ook in Utrecht bijvoorbeeld op een gegeven moment op de bodenkamer. En dan kwam ik door dat hele stadhuis. En dan maakte ik gewoon bij alle afdelingen zo. Ja. Van de schoonmakers tot de burgemeester was ik dan post aan het rondbrengen. En dan maakte ik overal praatjes. Ja. Ik vond het dan heel leuk dat ik met iedereen een soort rapport had. Ja. We laten het koor eventjes. Daar zou ik een uitzending over kunnen vullen eigenlijk. Er is een ander moment. Je gaat dus studeren, je ontdekt de Tocqueville. Maar je beschrijft ook heel precies in het jaar 2000. Misschien was je al klaar met studeren of net. Nog bezig. Ja. Zie je een uitzending van De Schoonheid en de Troost. Een belangrijke, beroemde serie. Interviewserie van Wim Keizer met de VPRO. Waarin hij op bezoek gaat bij de Engelse filosoof Roger Scruton. En laten we daar een klein fragmentje van luisteren helaas. We kunnen het niet laten zien. This is something that modern people in particular hunger for, because they have been, as it were, nomadized by their civilization. They've been set in motion by, first of all, the ease of movement from place to place, the ease of movement from one emotional relationship to the next, the ease of movement simply from room to room and from thought to thought, from entertainment to entertainment. Nothing stills them or keeps them in one place for long enough. And yet, all the time that this movement is occurring, the hunger is growing more and more urgently within them to bring it to a stop, or to stand back and be at one with things, be where they are, resting, dwelling in the land, as Heidegger would have put it, attached to the place which is theirs. Dwelling in the land. Heel diep. Heel diep, ja. Je moet je ook voorstellen, ik weet niet of je het nog op je netvlies hebt. Zeker. Ja, deze rossige filosoof in een gevrijde wollen trui, in een fauteuil, omringd door boeken. Een grote kop thee had hij. Grote kop thee. Vossenjacht. Hij had een sigaar. Hij ging op vossenjacht en daar trok hij dan een pakje aan en was hij intens gelukkig. Ja. Hij zei, dit is het. Dit is waar ik vrede, waar een mens vrede vindt eigenlijk. Ja, in het contact met je omgeving en de zekere waarde en de geschiedenis ook. Ja. Toch vond ik dat bijzonder dat zo aansloeg bij een jonge man in Nederland. Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik was gisteren even langs bij De Groene, op de redactie van De Groene. Mm-hmm. En dan hoor ik eigenlijk ook van alle kanten van, maar dat hadden we natuurlijk ook allemaal toen met die Roger Scruton. Ja. Dus was ook je leeftijd. Ja, het is iemand die gewoon op een heel aantrekkelijke manier een groot verhaal neerzet. Ja. Ik denk dat daar het ook over gaat. Wat zegt hij hier eigenlijk fragment? Wat hij hier zegt, hij geeft een soort kritiek eigenlijk op de vloeibaarheid van de dingen. Die wordt gekoppeld aan wat je de moderniteit zou kunnen noemen. Hè. Dus alles wordt een soort vloeibaar. Dus je hebt relatie na relatie. Vroeger had je het huwelijk waarmee je gewoon je via God aan één partner bond voor altijd. Nu ga je van relatie naar relatie, van baan naar baan. Je komt in die stad waar, dat is eigenlijk ook een heel erg reactionair soort idee. Dat de stad is altijd natuurlijk de bron van perversiteit en verkeerde ideeën. En dan had hij Tinder nog niet eens gezien. Nee, precies. Dus, hij beschrijft het eigenlijk wel, die vluchtigheid en dat maar er geen rust kunnen vinden. Eigenlijk het constant zoeken naar iets. Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook een soort romantisch idee van zo'n soort Arcadië. En je hebt dan gelijk alle ideeën van een soort van, die romantische schilderijen van die Duitse romantiek. Hè? Dus met die versteelde landschappen waar je helemaal in kunt verdwijnen. Dus dat een soort terugverlangen naar een soort naar een soort van staat van een soort Arcadië, een verloren ideale wereld. Het terugverlangen, dat zien we natuurlijk in al die bewegingen. Verlangen naar iets terug, iets wat er misschien wel helemaal niet geweest is. Ja. Ik denk die Scruton, die leefde natuurlijk ook in een soort toneelstukje. Want het was niet zijn jeugd waar hij naar terug ging. Maar dat was voor mij ook eigenlijk later een beetje de openbaring. Mm-hmm. Omdat ik dat probeer ik ook in het boek te schetsen. Dat eigenlijk juist zijn keuze om dat te doen, om zich eigenlijk op dat platteland te vestigen. En eigenlijk een soort zelf zijn eigen idylle te scheppen. Hè? Dus met die boerderij die daar heeft en dat tweede huwelijk en die kinderen die naar de kostschool stuurde. Maar het feit dat hij dat dus kiest, maakt hem juist heel erg modern. Want het is zijn individuele keuze. En juist die individualiteit is de moderniteit. Maar dat ziet hij zelf helemaal niet. Hè? Nou, ik denk dat hij dat wel ziet. Ja. Ja, goed, ik denk alleen we dat kunnen veel het hem niet meer vragen. Nee, maar ik denk alleen wel dat veel van zijn navolgers het niet zien. Nee, die zien niet dat uiterst modern is. Dat je leven zo vorm geeft eigenlijk. Ja. In alle vrijheid in feite. Iemand die ook met Scruton dweepte en er zelfs een tijdje ging logeren. Jij zei ergens, dat waagde ik niet. Maar dat was de jonge Thierry Baudet. Daar hadden we net al even over hem. Heb je best lange tijd begrip voor gehad? Je hebt hem vervolgens ontmaskerd in een artikel voor de Correspondent, waarin je zijn oude band met Le Pen, zijn enthousiaste bezoekjes aan Le Pen en andere Holocaust-ontkenners onthulde. Je maakt een mooie omschrijving van Baudet en die wil ik even lezen. Bij Baudet trof me de combinatie van gedrevenheid, vrijpostigheid en de onbedwingbare neiging zijn gesprekspartner te destabiliseren. Hij lachte luid, maar van spel was hij niet gediend. Dat en de sluier van eenzaamheid die om hem heen hing maakte dat je je op je hoede was en dat je toch ook met hem te doen had. Had jij op enig punt, mooie omschrijving vind ik dat, en we weten allemaal dat Baudet inmiddels, nou, wat zegt Wilders, op weg naar de maan is. Maar had jij die kant op kunnen gaan? Nee, ik geloof het niet, nee. Nee? Nee, nee. Waar ben je toen? Ja, toen. Ja. Nee, want ik ben ook wel gewoon vrij snel. Ik weet nog heel goed hoe dat gecorrigeerd werd of zo. Dat was bij met een vriend. Hoe dan? Ja. Nou, die zei van, ik was daar heel erg enthousiast over. Dus ik wil dat heel erg delen met andere mensen. Van, moet je kijken hoe bijzonder dat is. Mm-hmm. En vind je dat ook niet? En toen zei die vriend van, ja, maar ik zie iemand die bang voor het leven is. Mm. En dat was een soort van schok bij mij. Ja. Toen dacht ik van, ja, nee, maar wacht even. Dat is niet wat ik wil zijn. En daar had hij het over Scruton. Ja. Ja. En toen zag ik dat ook wel. Ja. En in één moeite door de dagopvolgers van Scruton als Baudet. Ja, en ook Baudet is angst voor het leven. Nou, ik zou niet zeggen dat Baudet angst voor het leven heeft. Dat is juist wel wat hem, denk ik, uniek maakt. Mm-hmm. Hij zegt heel erg ja tegen het leven. Mm-hmm. Alleen, hij wordt ook wel gedreven door angst. Ja. Door enorme angst. Door die omvolkingsangst. Hij heeft echt heel erg die omvolkingsangst. Ja. Dus dat idee te worden overgenomen voor de islam, echt doodsangst. En dat is een van die elementen die ik ook in mijn boek probeer terug te brengen. Ja. Dat eigenlijk liberale, linkse mensen niet genoeg zien hoe reëel die angst is. Ja. Ze denken dat het een soort pose is of zo. Maar ja, dus daarmee kun je ook niet pareren als je die angst herkent. Je moet echt, denk ik, de ideologie serieus nemen en de emotie mm-hmm. die daaronder ligt. En dat is in dit geval echt de angst om te verdwijnen op allerlei manieren. Ja. Dus de angst om als groep te verdwijnen, dus als etnie of als religie, als kleur, dus als witheid. Ja. Als beschaving, als Europese cultuur. En dat wordt allemaal zo krachtig. Ja, in dat ene woord van Camus, hè, dus die Renaud Camus, eigenlijk samengevat, dat omvolking-idee. Dat staat voor die existentiële angst. Die eigenlijk onder, dat is de emotie, de hele krachtige emotie, die onder die radicaal-rechtse ideologie zit. En dan is het ook nog specifiek de angst om van binnenuit, zeggen ze steeds. Hè? Ja. Wordt er steeds, en dat bindt het ook aan een wat op het eerste gezicht totaal andere situatie. Je hebt het over Turkije en over Erdogan. Dan zou je zeggen, dat gaat toch over iets heel anders. Maar ook die heeft de angst om van binnenuit aangevallen, uitgehold te worden. Ja, maar daarin zie je ook wel dat schema eigenlijk heel oud is. Hè? Want ik citeer ook iemand die eigenlijk wel wordt gezien als toch een beetje de nou ja, soort van de stichter van dat reactionaire denken. Joseph de Maistre, een, ja, een Savoyaard. Dus geen Fransman, maar een Savoyaard. Die later naar Sint-Petersburg ging om daar ambassadeur te worden voor zijn vorst. Ja. En hij schetst een soort wereld waarin hij ook allerlei vijanden eigenlijk aanwijst. En als je die lijst, die is heel lang, die gaan we hier niet voorlezen. Noem maar eens wat er nu nog toe doet. De liberalen, de intellectuelen, de journalisten, ja. De kunstenaars. Ja, dat daar heeft, moet je allemaal bang voor zijn. Ja, want die ondermijnen de orde. Die ondermijnen de van God gegeven eeuwige orde. Want die stellen vragen, die zijn rationeel, die zijn kritisch. En je moet juist niet kritisch zijn, je moet je onderwerpen aan die orde. Je moet je onderwerpen aan autoriteit en aan gezag. Ja. En eigenlijk dus dat schema van die interne vijanden die die orde verzwakken, die de samenleving decadent maken en eigenlijk heel kwetsbaar maken. Ja, die heb je aan de ene kant, dus die enemy intérieur, dus die interne vijand. Ja. En aan de andere kant heb je de externe vijand. Nou ja, in deze tijd is dat de migrant. En specifiek ja, dus ja, heel, heel de moslimmigrant. Aan te wijzen in zo'n schematische voorstelling van zaken. Ja. Wilders deed dat ook exact op deze manier. Mm-hmm. Bij zijn laatste bezoek in Boedapest vorige maand. Ja. Of twee maanden geleden bij die CPEC-bijeenkomst. De regering op het bordes. Gewoon het idee, je hebt één beschaving. Je hebt de Europese cultuur. Die wordt ondermijnd door linkse elites. En aangevallen door moslimmigranten. Ja. Er wordt ook ergens een mooi beeld gebruikt van een lichaam. En dat maakt het heel fysiek. Iets van een ziekte van binnenuit. En een vijand bij een bacterie van buiten. Ja. Ik ga even terug naar Frankrijk. Toch? Hoe heb jij gekeken naar de uitkomst van de afgelopen parlementsverkiezingen? Want in Frankrijk, in een interview wat je afgaf tussen de eerste en de tweede ronde, acht je, zoals wij allemaal denk ik, de kans al heel groot dat radicaal rechts de grootste kon worden. Dat gebeurde niet. Wat dacht je toen je die uitslagen binnen zag komen? Nou, toen dacht ik wel van, oké. Nou, dus dat Republikeinse front, hè, wat zo wordt genoemd, een soort van dat dus alle partijen rechts van het Rassemblement National, die werpen een dam op tegen die partij, dat eigenlijk gewoon nog heel goed functioneert. En dat daarmee eigenlijk ook de mogelijkheid van die Rassemblement National om aan de macht te komen in Frankrijk eigenlijk verkeken is. Want je kan eigenlijk alleen aan de macht komen als je dus een absolute meerderheid haalt. Ja. En zoveel stemmen zijn er gewoon niet voor extreem rechts in Frankrijk. Dus dat is heel. Nee, zijn die er niet? Nee. Je ziet echt, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is gewoon, dat komt niet verder, echt verder dan 37-38%. Ja, toch best behoorlijk wat. Nou ja, zeker. Ik bedoel, ja. Dus er gaan ook stemmen op die zeggen, dit speelt ze alleen maar in de kaart. Want deze linkse coalitie die nu al rollenbollend over straat gaat. Ja. Daar gaat Marine Le Pen duimendraaiend achterover leunen. En denkt, of hoe heet hij? Jordan Bardella. Ja. Onze tijd komt wel. Ja, zeker. Dat is natuurlijk wel het gevaar. Ik bedoel, nu zijn er dus wel die 38. Maar ja, als je gewoon, als dit leidt tot een soort van politieke stagnatie. Met Macron die toch, vind ik, een enorme blunder heeft gemaakt. Het was nergens voor nodig wat hij heeft gedaan. Hij heeft 100 afgevaardigden verloren van zijn partij. Ja. Had makkelijk een werkbare coalitie met centrumrechts kunnen smeden. Dat heeft hij nagelaten. Ja, en nu zit hij met een soort onmogelijke kamer met een soort drie stromenland waar geen duidelijke meerderheid is. Coalitie. Ja. Met rechts, is dat een model? Dat wordt nu in Nederland ook geprobeerd. Ja, is dat een model waarvan je denkt, nou, dat zou nog wel eens kans verslagen? Ja, nou, op zich, dat wordt wel spannend om naar te kijken, Frankrijk. Want ze hebben gewoon in die Vijfde Republiek, hè, dus die door Charles de Gaulle in 1958 gestichte Vijfde Republiek. Ja, daar is die president gewoon heel machtig. En dat, ja, het is geen parlementair systeem. Het is een presidentieel systeem. En dat kent gewoon geen cultuur van coalitievorming. He, hoe wij altijd toch een beetje wheelen en dealen en toch tot allerlei coalities komen met 3-4 partijen erin. Dat, ja, die, die cultuur hebben ze helemaal niet. Het is ook niet dat je denkt, dat gaan ze nu in één klap wel Nee, want ik denk dat dat gewoon heel moeilijk is, want dat wordt wel gehoopt. Mm-hmm. Alleen ik denk dat het gewoon binnen het huidige bestel van die Vijfde, van die Vijfde Republiek, met die, ja, dus met die machtige president, dat dat heel moeilijk wordt, ja. Heel moeilijk is. Engeland is maar ook met een ruk links afgeslagen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja, vind ik moeilijk, want ik ken dus Engeland gewoon niet zo goed. Ik heb daar, ja, ik ben daar natuurlijk wel geweest. En Peterborough ook voor dit boek. Alleen, ik ken die politieke cultuur niet zo goed. Ik kan me wel voorstellen dat ja, conservatieven hebben daar toch heel veel, ja, die zijn toch afgestraft. Mm-hmm. Ja. Voor die enorme uitholling van die openbare voorzieningen die ik daar ook wel waarnam. Ja. Maar weer dezelfde klachten als. Zeker. Dus er wordt zo'n enorme zwiep gemaakt. Ja, laat ze eerst maar dat maar eens een beetje consolideren, weet je? Ja. Ik bedoel, dat kan ook weer gelijk een andere kant uitslaan. En Farage, dus Nigel Farage, die echt toch een heel behendige politicus is. Nou, ja, die, kijk, die is er ook pas een paar maanden geleden heeft hij die partij opgericht. Dus mm-hmm. Maar die heeft toch alweer 10% had hij in die verkiezingen. Ja. Kijk, hij komt dan niet in het Lagerhuis omdat dat stelsel zo ingericht is. Maar ja, hij heeft een heel succesvolle Brexit-campagne gevoerd. Ja. Dus ja, als hij daar echt werk van gaat maken, dan moet ik het allemaal nog maar zien. Ja. Dus ik heb het over deze ontwikkeling, omdat eigenlijk het einde van je boek, dat verrast me, dat je na het beschrijven van al die, ja, best deprimerende ontwikkelingen. Ja, opeens heel optimistisch ben je. Heel optimistisch, van, ja. Maar geen zorg. Ja, kan je uitleggen waar dat optimisme zit? En ook even een moment terughalen waar dat heel beeldend tot jou kwam, weer in Hongarije. Oh ja. Ja, ja, nou ja, dat in het Roger Scruton Café, dus hij kwam al dat aan dat bod. Dat bestaat daar. Die wordt daar zo vereerd dat er een ja, koffieketen naar hem is genoemd. Ja, zeker. En er hangen ook allerlei attributen uit zijn leven, dus zijn paardrijcap en zijn rijzweep, die zijn is maar door zijn weduwe gedoneerd. Mm-hmm. En ja, kijk, wat ik zie gewoon wel een soort van. Maakt dat café nog heel even af. Even beelden er even afmaken. Nou ja, over de toekomst. Kijk, want hey, dat is een café, zoals ik ze ook. Ik woon dan in de Pijp in Amsterdam. En daar heb je ook van die soort beetje van die hipstercafés. En die schieten als paddenstoelen uit de grond. Die verdwijnen ook weer. En die hebben een soort van interieur met van die post-industriële lampen. En van zo'n koelkast met flesjes frietcola en veganistische cheesecake. Ja, we kennen het allemaal. En ja, dat is overal, ja, dat vind je eigenlijk overal op de wereld. Ja. Dus dat is heel inwisselbaar. En in zo'n café is ook dat Scruton Café, of zijn die Scruton Cafés, want ja, daar heb je er drie van in Budapest. Mm-hmm. En ik dacht, kijk, die Roger Scruton, die geldt echt als de filosoof van het eigene. Hè? Dus van de Europese cultuur, van de, ja, van de hoge Europese cultuur, van het gewortelde, van het paardrijden, van de vossenjacht, de traditie van het christendom. En hij wordt geëerd op een plek, in een soort Starbucks, ja, eigenlijk. Die eigenlijk overal op de wereld had kunnen zijn. Dus ja. Ik dacht toen, kijk, als jij in het hart van die illiberale contra-revolutie, zoals ik die noem, namelijk Budapest, in het Scruton Café, als het daar niet lukt, waar lukt het dan waar wel? Waar lukt het dan wel? ik vind jou toch heel, misschien wel een beetje naïef zelfs. Als dit, als de koffieketen. Ja, maar het is een beeld, hè? Het is een beeld. Nee, zeker. Ik werk het ook uit. Ik snap het beeld, ja. Ik werk het ook uit. En ik maak ook een heel duidelijk onderscheid, hè? Ja. Ik zeg, kijk. Kijk, die samenleving, denk ik dat die een bepaalde kant uit gaat. En dat, zeg maar, die gaat best wel een progressieve kant uit. Als je kijkt naar het homohuwelijk, als je kijkt naar emancipatie van allerlei groepen, MeToo. Dat is er gewoon. Dat gebeurt toch wel. Daar maken we enorme stappen in gewoon. Dat, mm-hmm. dat is als je gewoon de afgelopen 200 jaar terugkijkt, dan zie je dat daar een enorme emancipatoire beweging eigenlijk in zit. Ja. En het is ook niet voor niks dat veel conservatieven eigenlijk altijd in zo'n soort, en ook deze radicaal rechtse figuren, zitten altijd in zo'n verongelijkte modus. Omdat ze eigenlijk heus zelf ook wel weten dat ze een achterhoede gevecht leveren. Ja, ze zijn eigenlijk, ze proberen tegen de stroom, tegen de tijd in te zwemmen. Ja, en het is heel ondankbaar in zekere zin. Dus, ik moet je toch even, zou ik graag in willen geloven, maar je hebt, ja, in een aantal jaar geleden acht je het bijvoorbeeld nog erg onwaarschijnlijk dat Trump dat er onder Trump iets ernstigs zou plaatsvinden. En ik geloof een week nadat je dat zei, werd het Capitool bestormd. Ja, maar wacht even. Ik onderscheid dus heel duidelijk tussen de samenleving en de politiek. Okay. En want kijk, die radicaal-rechtse bewegingen, ze kunnen heel veel kapot maken. Dat blijkt in Polen. Daar hebben ze de democratie. Daar hebben ze zeg maar de rechterlijke macht aangevallen en de journalistiek aangemacht. Dus kijk, voor die politieke vrijheid, dat is ook heel Tocqueviliaans in zekere zin, moet je altijd vechten, moet je altijd strijden. Die kan je nooit voor lief nemen. Alleen, kijk, ik denk dat ik maak echt een onderscheid tussen Amerika en Europa. Mm-hmm. Maar kijk, denk jij stel dat de Rassemblement National aan de macht komt in Frankrijk, op een of andere manier toch, dat ze dan het homohuwelijk gaan terugdraaien en dat dan lukt? Of het lukt, dat weet ik niet. Want daar ze het gaan proberen, dat denk ik wel. Daar gaat het dus om. En ik zeg dat niet lukt. Je zegt dat kan. Je niet terugdraaien. Nee. Dus, want je kunt niet eigenlijk via de politiek. Ja. Die sociale ontwikkelingen zijn zo sterk. Die kun je niet via de politiek eigenlijk ongedaan maken. Ja. Dat is mijn stelling. Is het wel zo dat je hebt ook gezegd dat populisme is meer een culturele stroming dan een politiek. Het zal geen politieke stroming worden. Dat is het nu wel geworden natuurlijk. Ja. Maar het is heel politiek ook. Ja. Want er wordt toch heel actief juist naar macht gestreefd. Ja, maar ooit, een paar jaar geleden dacht je nog dat het niet zo politiek zou worden. Zei een keer in Buitenhof. En het is politiek niet gevaarlijk, zei je toen. Misschien dat toch een beetje veranderd is. Nee, maar ik heb sindsdien ook dit boek geschreven. Toen ik daar zat, toen had ik dat boek nog niet geschreven. Ja. Dus je bent wel... voortschrijdend inzicht. Ja. En dat geldt denk ik voor iedereen die dit boek leest. Je inzicht gaat met sprongen vooruit. Voor je ligt de tegel. Zou jij, want we zijn er al bijna. Zou jij daar, ik heb hoge verwachtingen, zei ik al, van een historicus en van een filosoof. Dus ik hoop dat je erover nagedacht hebt. Dan gaan we zien. Piepen de piep doet de stift. Voor je boek koos je een heel lang citaat uit The Great Gatsby. Dat zal het niet worden. Het is in het Frans. Het is in het Frans. Lees voor. Ik zal het nog eventjes ondertekenen. Ja, ondertekenen. Is het van jezelf of is het een citaat? Nee, het is van Albert Camus. Ja. Niet te verwarren met Renaud Camus. Ja, nee, ook zeker. Geen familie. Nee. De grote schrijver en filosoof Albert Camus van La Chute. Ja. Het is un homme. Un homme. Ça s'empêche. Een mens houdt zich in. Oké. Okay. Ja. Zal ik dat toelichten? Ja, doe graag. Ja, want dat is een hele kleine voorzichtige. Een mens houdt zich in. Ja, als een opdracht. Dat is als een stelling. Als een opdracht. Oké. Okay. Dat moet hij doen. Dat moet hij doen. Ja. Dus dit is de opdracht aan. Aan de mensheid. Aan de mensheid die zo. Ja. Ook de mensheid die nu zo hard schreeuwt. Ja, want hij komt uit. Le Premier Homme, dus de laatste onvoltooide roman van Camus. Die bij zich had toen hij verongelukte. En de hoofdpersoon. Ja, ik moet afsluiten. Ja. Wil jij met dit na de uitzending Albert Camus en homme sans pêche. Houdt zich in. Ja. Ja. Goed, dank Marijn Kruk. Na ons straks 5 dagen met vandaag Jo van Egmond. En de bus staat in het hart van Charloes, Rotterdam. Dank Marijn. Graag gedaan. Dank Marijn Kruk. Morgen is er het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.